पंचदशी के छत्तीसवां पंचदशी के विद्यारण प्रकरण का छत्तीसवां श्लोक है। अज्ञस्यापि तदस्तिव न तो तृप्ति अबोधतः यो वेद सुष्णुते सर्वान् कामान् इत्यब्रवीच्छुतिः अज्ञस्यापि तदस्तीव न तो तृप्तिरबोधतः यो वेद सुष्णुते सर्वान् कामान् इत्यब्रवीत् श्रुति। तो यहां आनंद की मीमांसा चल रही है, आनंद का विचार। पहले बताया कामना के तारतम्य से न्यूनाधिक आनंद सार्वभौम राजा से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत आनंद को बताया, और ये सारे आनंद श्रोत्रिय को उपलब्ध हैं क्योंकि वह निष्काम है। निष्काम क्यों हुआ? तो श्रोत्रिय विवेक विचार करने के कारण, विचार किसका? परिणाम का। संसाधन जन्य समृद्धि से जो होने वाला आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति और भविष्य के नाश की आशंका, इन दो परिणामों को विचारते हुए जो आनंद है वह विवेकी का आनंद स्वतः प्राप्त है। सार्वभौम राजा से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जो आनंद है वह एक अपने पुण्य की अपेक्षा से है। तो ज्ञानी को आनंद निष्कामता से है, सार्वभौम राजा या ब्रह्मा आदि का आनंद अपने पुण्य प्रताप से है, इसका विचार हो गया। अब इसी आनंद में दूसरा हेतु बताया कि कोई अपने साक्षी पने में प्रतिष्ठित हो जाए, उसको भी यह आनंद उपलब्ध होता है। साक्षीपना मतलब अंतःकरण से उपहित जो चैतन्य है उसको बोलते साक्षी। तो अभी आप जीव भाव में हैं, इसलिए आपको सुख दुख का भान हो रहा, अहम सुखी अहम दुखी। तो अहम सुखी अहम दुखी इसलिए हो रहा क्योंकि हम लोग अंतःकरण से बहुत अधिक तादात्म्य स्थापित कर लिए हैं। अज्ञानी अंतःकरण से तादात्म्य स्थापित करने के कारण जो अंतःकरण के जो धर्म है, स्वभाव है, जो गुण है, सुख दुख, उसको अपना मानकर अहम सुखी अहम दुखी ऐसा अनुभव करता। अहम सुखी अहम दुखी में भी दो मान्यताएं हैं। भामती कार्य के सिद्धांत से प्रत्यक्ष होता है, सुख दुख का, भूख प्यास का मानस प्रत्यक्ष। और सिद्धांत में स्वसंवेद्य बोलते हम लोग। स्वसंवेद्य मतलब यह हुआ अर्थ कि अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य है उसको हम जीव कहते। तो अंतःकरण और उसमें उठने वाली जो वृत्तियां हैं, सुखाकार दुखाकार और प्रातिभाषिक, ये तीनों साक्षी भाष्य हैं, साक्षी से प्रकाशित होते हैं, और जो चैतन्य है वह स्वयं प्रकाश है। इस सिद्धांत की प्रक्रिया है। जब बोलते ना आप अहम सुखी, अहम दुखी, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम संसारी, अहम गृहस्थ, अहम संन्यस्त, तो भामतिकार के मत से मानस प्रत्यक्ष इन सब का होता है, पर सिद्धांत में सब साक्षी भाष्य है, स्वसंवेद्य है। साक्षी भाष्य अंतःकरण उसकी वृत्तियां हैं और चैतन्य अपने आप में स्वयं प्रकाश है, तो हम दुखी हम सुखी का साक्षात्कार होता है। जैसे आपने कहा ना अहम सुखी अहम दुखी, तो अहम सुखी में सुखाकार एक वृत्ति है और इस वृत्ति का आंतर प्रत्यक्ष हो रहा, बाहर नहीं हो रहा, अंदर। बाहर मतलब कि आंख से किसी को दिखला नहीं सकते, कान से बोल के समझा नहीं सकते इतना दुख मुझे है, पैर से चल के बता नहीं सकते, हाथ से पकड़ के दिखा नहीं बता नहीं सकते, कि आंतर प्रत्यक्ष है। तो भामतिकार के सिद्धांत से इसको मानस प्रत्यक्ष बोलते हैं, और व्यवहार में आता मन से अनुभव में सारी बातें आती हैं, पर इसी बात को विवरणकार सिद्धांत में हम लोग बोलते साक्षी भाष्य है, साक्षी के द्वारा वह प्रकाशित होता है, सुख दुख जो वृत्तियां अंतःकरण की, और चेतन स्वयं प्रकाश है, तो आप हम सुखी हम दुखी ऐसा अनुभव करते हैं। यह जो साक्षी है उस साक्षी की परिभाषा है अंतःकरण से उपहित चैतन्य, और जीव है जो अंतःकरण से विशिष्ट तादात्म्य कर लिया। साक्षी तादात्म्य नहीं करता, जो साक्षी है ना तादात्म्य नहीं करता, साक्षी मानो वह एक तरह से किराएदार के समान है या बहुत बड़े गृह स्वामी के समान है, उसकी पचासों घर है, तो उसकी सत्ता मात्र से उसके नाम मात्र से सब कुछ चलता है, उसके पास इतना समय नहीं कि हजारों घरों में बार बार आए जाए, बस फोन से पता कर लिया, किसी ने बता दिया, साल दो साल में एक बार गया आया इतना ही। पर एक आदमी जो हमेशा रहता है ना छोटे घर में, तो उसका तादात्म्य जाते मेरा घर है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो जीव तो गृहस्वामी के समान तादात्म्य कर लिया अंतःकरण के साथ, तो अंतःकरण की जो भी वृत्तियां हैं इतना तादात्म्य हो गया, युवा कहता है कि मैं सुखी हो गया दुखी हो गया, मैं गरीब हो गया मैं अमीर हो गया, मैं बंबई वाला हो गया, बोलता नहीं, ये जीव का है। और साक्षी अंतःकरण से उपहित है, चैतन्य है, वह तादात्म्य नहीं किया, विशिष्ट नहीं है, उपहित मन लो उपाधि, और उपाधि जो होता है इतर से व्यावर्तक और वर्तमान मतलब मौजूद होता है, पर कार्य के साथ अन्वित नहीं होता है। उपाधि की विशेषता है कार्य के साथ तादात्म्य नहीं करता है, अन्वित नहीं होता है। जैसे कि यह जो श्रोत्र है वह उपाधि है कान का, तो श्रोत मतलब जो कर्ण सस्कुली से अवचिन्न जो नभ आकाश है उसको श्रोतेन्द्रिय बोलते हैं, तो हमेशा आकाश इसी यंत्र के साथ चिपका हुआ नहीं है, है भी नहीं भी है, इस इंद्रिय के बनने के पहले कोई संबंध नहीं था, टूटने फूटने के बाद भी नहीं रहेगा। तो जो कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न जो अवच्छिन्न युक्त जो ये प्रदेश है ना इसको बोलते हैं श्रोतेन्द्रिय कान बोलते, तो कान की उपाधि ये कर्ण सस्कुली है, जैसे घटाकाश की उपाधि घट है, तो घट के पहले भी आकाश था, घट के टूटने के बाद भी आकाश रहेगा, और जिस समय घट है तब भी आकाश है। पर हम कहते हैं कि भाई ये घटाकाश, अब घटाकाश को आप यहां से बाहर ले जाएंगे तो घट के साथ घटाकाश भी जाता है, घटाकाश भी आता, तो घट उपाधि है। और घट में जो रंग है ना, लाल कोई घड़ा होता है, कोई काला घट भी होता है, वो विशिष्ट विशेषण हो गया। तो विशेषण तो चिपका हुआ हमेशा है, कभी जुदा नहीं होगा। और जो घट में आकाश है ना, उससे चिपका नहीं है। ऐसे ही अंतःकरण से जो विशिष्ट चिपक गया वह तो जीव, और अंतःकरण से उपलब्धित उपहित है उसको बोलते साक्षी। हाँ, क्या बोले? साक्षी और ईश्वर साक्षी वो अलग चीज है। ईश्वर साक्षी बोलते हैं कि अंतःकरण से उपलक्षित होता है, उपाधि नहीं उपलक्षण है। उपलक्षण में कादाचित्कत्व होता है, वर्तमान होना आवश्यक नहीं। उपाधि तो वर्तमान होना आवश्यक है, और विशेषण में कार्य के साथ अन्वित भी होगा, वर्तमान भी होगा, इतर व्यावर्तक भी। और जो उपलक्षण होता है वह कादाचित कत्वे सती व्यावर्तक होता है, कभी रहा कभी नहीं रहा। कौवा का दृष्टान्त है, उसकी मर्जी। ऐसे जो ईश्वर है उसकी सत्ता मात्र से सब चल रहा, तो अंतःकरण उपलक्षण बनेगा, तो उस अंतःकरण से उपलक्षित चेतन को ईश्वर साक्षी कहते हैं। घटालो व्यवहार में भगवान सूर्य के जैसे सत्ता मात्र से सारा व्यवहार चल रहा। भगवान सूर्य यह भी नहीं कहते कि भाई प्रातः काल हो गया, जल्दी उठो, स्नान करो, संध्या वंदन करो, सत्संग जाओ, यह नहीं कहते। किसी को यह भी नहीं कहते तू इतना देर तक शोक सो क्यों रहा। प्रत्येक प्राणी सूर्य की सत्ता मात्र से अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। ऐसे ही उस ईश्वर का सत्ता है, उसी सत्ता से सब कुछ हो रहा है। तो अंतःकरण से उपलक्षित जो चेतन, उसको ईश्वर साक्षी बोलेंगे। वह उपाधि ने उपलक्षण है, कादाचित्कत्व है, मतलब कि सृष्टि में उसका सहयोग है, ये मतलब है। ईश्वर तो कोई मतलब नहीं होता, वो जीव साक्षी साक्षीपने में रहता है। ईश्वर साक्षी का मतलब हुआ कि उसी ईश्वर के संचालन में, अनुशासन में सब कुछ हो रहा। जैसे कि सूर्य की सत्ता से हम सब देख रहे हैं, चल रहे, सुन रहे, सारा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। ऐसे ईश्वर साक्षी मतलब अंतःकरण के जो उपलक्षण है, उसके जो उपलक्षित चैतन्य, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा। परंतु सूर्य के उदित होने के बाद भी आपकी मर्जी, आंख बंद करो, आंख खोलो, पढ़ो या सो, ये तो आपकी मर्जी है ना, जीव पर निर्भर करता। ऐसे ही ईश्वर की सत्ता होने से सब कुछ चल रहा, पर बीच में आपकी भी मर्जी होती है कि आप सोएं, चाहे पढ़ें, चाहे ध्यान करें या कुछ और कार्य करें। जैसे सूर्य के सत्ता मत से सब चल रहा, वैसे ईश्वर के सत्ता से सब चल रहा, उसको ईश्वर साक्षी बोलते। साक्षी मतलब कि जो प्रवृत्ति निवृत्ति में शून्य हो, उदासीन हो, उसको साक्षी बोलते। व्यवहार में होता है ना, दो आदमी लड़ते हैं, कहते भाई बताओ साक्षी कौन, गवाह कौन, किसने देखा। तो साक्षी मात्र वो देखता, प्रकाश कर रहा, ये नहीं बोलता कि झगड़ा बंद करो या ना करो। ऐसे यहां पर ईश्वर की सत्ता ही समझो साक्षीपना है। ऐसे जो आप जीव हैं, आप भी साक्षी पने में प्रतिष्ठित हो जाए। साक्षी मतलब कि शरीर इंद्रियों से अपना संबंध तोड़ लिया कि भाई मैं तो चेतन हूं, आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, यह तो पंचभूत का एक पिंड है, या पिंड प्रारब्ध कर्म से मिला है, प्रारब्ध कर्म के क्षीण होते ही मिट्टी में मिल जाएगा। जब आप इस बात को दृढ़ता के साथ विचार कर लेते हैं, और वह भी स्वात्मना, ज्ञान दो प्रकार से होता है, जो शब्द जन्य ज्ञान है वह दो प्रकार से होता है। एक ज्ञान तो होता है पुस्तकात्मना, पुस्तक से पढ़ लिया आपने, समझ लिया, उसमें यत किंचित विषय का ज्ञान तो हो जाएगा, पर स्व से संबंधित नहीं होता है। जैसे आपने यह पढ़ लिया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार देवो भव, या आपने वेदश्रुति को श्रवण किया, पढ़ लिया, समझ लिया, इसको बोलेंगे पुस्तकीय ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ये विशेष ज्ञान नहीं हुआ। पर यदि आप इसी जो मंत्र का, माती देव भव का, घर में आकर यदि आप कहते हैं ओ मेरी प्यारी माँ, ते प्रयोग हो गया, स्वात्मना हो गया, आपने अंतःकरण से माँ को बड़े मीठे वचनों से संबोधन किया, ओ मेरी प्यारी माँ, इससे अपने आप से संबंधित कर लिया मां से। वही यदि आप बोले ए माई बाजू हो जा, तो क्या कहलाएगा? शब्द तो वही है, मां शब्द का तो वही अर्थ है, पर जो बीच में आपने ना जो शब्द का जो संबंध अलग कर दिया, वो नहीं किया, तो आपने जरा तिरस्कार पूर्वक प्रयोग किया, तो मां का अर्थ तो मां ही हुआ, परंतु जो आगे पीछे शब्दों को जोड़ दिया ना, जो आपने तिरस्कार वाचक अरे जोड़ दिया, तू जोड़ दिया, बाजू हो जा, तुम्हें दिखता नहीं, तो इन शब्दों से उसका अर्थ बदल गया। ऐसे यहां पर शब्दों से आप सुने, ज्ञान तो हुआ, ये सामान्य ज्ञान हो गया, और यह ज्ञान स्वात्मना नहीं हुआ, मतलब कुछ है, कहीं है, कोई चीज है, ऐसा ज्ञान हुआ। जब आप उसको अपने आप से जोड़ते हैं तब विशेष ज्ञान होता है, और वही विशेष ज्ञान अर्थ क्रिया कारी होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है। जब तक स्वात्मना ज्ञान नहीं होगा तब तक उसमें अर्थ क्रिया कारिता नहीं आएगा। जो आपका प्रयोजन है दुख की हानि, परमानंद की प्राप्ति, इस अर्थ की उसमें सफलता नहीं आएगी, तो स्वात्मना जोड़ना पड़ता है। तो पुस्तक से हमने पढ़ लिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, अनंत है, आनंदम वही ब्रह्म, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, यह सामान्य ज्ञान हो गया। पर जब यही ज्ञान स्वात्मना होता है विचार करने से, जब विचार करेंगे भाई ये जो लिखा है आनंदम ब्रह्म, तो आनंद कौन, आप चिंतन करते ना, आनंद कौन, तो चिंतन करते करते श्रुति कहेगी तत्त्वमसि, वह तुम ही आनंद स्वरूप हो, तुम ही सच्चिदानंद हो, तुम ही शिवोहम हो। तो उस आनंद का जब स्वात्म रूप से बोध होगा, मैं ही आनंद स्वरूप हूं, तब जाकर के उसका अपरोक्षानुभूति होती है। शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, पर वही जब विचार करते हैं तो अपरोक्षानुभूति होती है। यह तो सिद्धांत है विवरणकार का, भामतीकार का सिद्धांत है, शब्द से हमेशा परोक्षी होता है, अपरोक्ष होता ही नहीं। जब वही शब्द मन का विषय बनेगा तब मानस प्रत्यक्ष होगा, इसलिए कहते भाई मन शुद्ध होगा तभी जाकर आत्मा का साक्षात्कार होगा। भामतीकार का मत है कि शब्दों को सुनने से जब भी ज्ञान होगा परोक्षी होगा, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का, पर यही ज्ञान जब मन शुद्ध होगा तब जाकर मन के द्वारा उसकी अप्रोक्षानुभूति होती है। तो मन की प्रधानता भामती कार्य के सिद्धांत से है, और अनुभव भी आता है ना, कितना सुन लो फर्क नहीं पड़ता। जब मन शुद्ध हो जाता है तो तुरंत अनुभूति होने लगती है। पर भामती कार का मत है कि जब आप मन से बार बार विचार करेंगे तो वही जो पहला सुना हुआ शब्द है, जो आपने सुना ना अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो जो पहला स्रोत अर्थ है वही श्रुत अर्थ बार बार विचार करने के बाद उससे अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो मन सहकारी साधन है, विवरण कार के मत से सहकारी है। प्रधानता हो गई शब्द की, और भामती कार के सिद्धांत से मन प्रधान है, शब्द सहकारी साधन है। तो जो आपको अच्छा लगे वो मान लेना, दोनों अच्छा है, दोनों ठीक है अपनी जगह। जैसे आपके घर में सब कुछ है, मौजूद है, पर जब तक कोई महापुरुष नहीं कहते हैं भाई ये तो संजीवनी बूटी है, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। उस पर चल रहे, फिर रहे, घूम रहे, देख रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो जैसे किसी ने कहा भाई ये तो संजीवनी बूटी है, तुरंत उसका साक्षात्कार होता है। ऐसे ही जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, जैसे ही शब्दों से आचार्य कहते हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो अनुभव होने लग जाता है। एक ही शब्द को बार बार सुनने से, विचार करने से उसकी अप्रोक्षानुभूति होती है। यहां भी वही बता रहे कि जब आप अपने इस अंतःकरण से तादात्म्य कर लेते हैं तो आपकी जीव संज्ञा हो जाती। जब जीव भाव में प्रतिष्ठित होते हैं तो बार बार सुखी दुखी होते रहते, और जीव भाव में बहुत समय तक रह भी नहीं सकते, शरीर छूटेगा तो इस सब को छोड़ के भागना ही पड़ेगा। जब आप साक्षी पने में होते हैं कि भाई मैं दृष्टा इस सकल जगत जाल का हूं, मैं साक्षी हूं, इस शरीर पंचभूत का है, अंतःकरण भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, अंतःकरण भी आपका अपना नहीं है, हमने जबरन इसको अपना मान लिया है, किसी के चीज को आप अपना मान लेंगे और उस पर मोहर लगा देंगे कि मेरा है, इसको कोई छूना नहीं, इसका मैं मालिक हूं, तो जिसका वह चीज है वह क्या करेगा, जबरन कभी न कभी अपने आप ने तो किसी की सहायता से, पुलिस के द्वारा, बल के द्वारा, पहलवान के द्वारा छीनेगा ना। ऐसे आखिरी क्षण में यमराज की सहायता से सब जो है ना, जिसको आप कहते मैं, इसका स्वामी मैं, यह मेरा, तो मैं का मेरा का दोनों का यमराज कहते छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं, ये तो पंचभूत का है, छोड़ दो, पंचभूत में विलय हो जाएगा। तो अज्ञानी तो जबरन उसमें मैं पना मेरा पना कर लेता है, पंचभूत का आपके लिए है आपके लिए, दूसरे के आपके लिए है, आपके प्रारब्ध कर्मों से आपके लिए मिला हुआ है। जैसे कि आपने आरक्षण करवाया, वह सीट आपके लिए आरक्षित है, और उसका सीमा है कि हरिद्वार से बंबई तक इतने घंटे के लिए आप उपयोग कर सकते, आप उसके स्वामी हैं, मालिक हैं, परंतु अवधि समाप्त होने के बाद आपका मालिक बना गया, दूसरा बैठेगा, कोई बैठ सकता, पर हम लोग क्या करते, लाभ नहीं उठाते हैं, बस ये मेरा पना करके उसमें आसक्ति कर लेते हैं। जब यमराज कहते छोड़ो अब ये तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारा पैसा था वो पूरा हो गया, जो था ना प्रारब्ध कर्म वो पूरा हो गया, आप किसी दूसरे को मिलेगा, तो जीवात्मा बड़ा दुखी होता है। लोग बोलते मर गया, मरता क्या कुछ नहीं, शरीर इंद्रियों से विशेष चेतन के संयोग को बोलते हैं जन्म, और देहादि संघात से विशेष चेतन के वियोग का नाम मौत है। शंकर भाष्य में ऐसी व्याख्या किया बार बार, शरीर इंद्रिय संघात मतलब समूह, शरीर इंद्रिय संघात से संयोग को जन्म बोलते हैं, इसी संघात से वियोग का नाम मौत। जैसे आपने घड़ा बनाया, बनाते ही घटाकाश नाम हो गया, घड़ा टूटा घटाकाश कहते नष्ट हो गया, ऐसे यहां पर है। पर अज्ञान से जीवात्मा इतना तादात्म कर लेता है, ये तादात आज का नहीं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का है, और तादात्म करके अपने आप को सुखी और दुखी मानता है। यहां शास्त्र कहता है कि भाई तुम साक्षी पने में आ जाओ, जैसे जो घटाकाश में आकाश है वही आकाश भूताकाश है, वही मंडपाकाश है, सत्संगाकाश है, खाली उपाधियों से अलग अलग है, सारा आकाश एक ही है। तो जैसे आकाश अपने को उस खड़े को उपाधि से अलग करके समझने लग जाता है तो उसमें व्यापकता आती है, ऐसे यदि आप अपने को उपाधि से अलग करके साक्षी पने में स्थिर कर लेते मैं चैतन्य हूं, या तो उपाधि प्रारब्ध कर्म से मिली हुई है, तो साक्षी पने में आने के बाद भी सारा आनंद अपने आप उपलब्ध हो जाता है। पहले बताया था निष्कामता से आनंद, अब बता रहे साक्षी पने से सारा आनंद प्राप्त होता है। आप क्या समझते सबका मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, चेतन हूं, दूसरा बताया। अब किसी ने शंका किया 36वें श्लोक में कि अज्ञानी जीव तो साक्षीपना में प्रतिष्ठित हो सकता है कि मैं साक्षी हूं, मैं जीव नहीं हूं। तब कहते भाई अज्ञानी जीव साक्षीपने में प्रतिष्ठित हो नहीं सकता है। जैसे आप लोग हरिद्वार जाते मैं कहूं कि रहो महीनों, क्या फर्क पड़ना, तो क्या बोलते महाराज हम तो घर गृहस्थी हैं, बंबई नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये काम बिगड़ जाएगा वो काम बिगड़ जाएगा, बोलते हैं ना। ऐसे अज्ञानी जीव हमेशा साक्षी पने में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, इसलिए उसे सब आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात लिखा 36वें श्लोक में। अज्ञस्यापि देखिए अवतरण पहले, ननु उक्त प्रकारेण अज्ञस्यापि सर्वानंद प्राप्ति अस्तित्या संख्या। उक्त प्रकार मतलब की साक्षी भाव से जैसे ज्ञानी को आनंद प्राप्त है, ऐसे सभी आनंद अज्ञानी को प्राप्त हो सकता है। सर्वेश सर्वबुद्धि साक्षी अहम इति ज्ञाना भावात्मैवम। तब कहते भाई सभी में मैं हूं इस साक्षी पने बुद्धि का भाव होने से अज्ञानी को संभव नहीं है। अज्ञानी अपने को एक देश से, काल से, समाज से, क्षेत्र से, भाषा से, वर्ग से, जाति से, धर्म से बांध करके रखा है, इसलिए वह आनंद उसे प्राप्त नहीं होगा। अज्ञस्यापि तत् अस्तेव शंका है, कहते न ऐसी बात नहीं, क्योंकि तृप्ति अबोधतः उसको बोध न होने से सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान न होने से उसे तृप्ति आनंद प्राप्त नहीं होगा। यो वेद सु अश्नुति सर्वान कामान इत ब्रवीत श्रुति, जो जान लेता है मैं संसार का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, चेतन हूं, वह क्या करता सर्वान कामान अश्नुते सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो कोई बड़ा आदमी है, अब वह क्या सोचता है भाई, ये सब कुछ तो मेरा ही है, सब जितने भी नाती पोते पोत, जैसे मान लो एक पिताजी हैं, उनके चार पुत्र हो गए, चारों के एक एक चार पुत्र हो गए तो कितने हो गए, 16 हो गए ना। तो अब दादाजी बन गया जो पिता था, तो दादाजी के चार पुत्र चारों के चार चार 16 हो गए, और 16 बहू आ गए 32 हो गए। अब उनके नाती पोता पर पोता 100 हो गए मान लो। अब उनके सब सगे संबंधी 1500 हो जाते हैं। तो आपस में तकरार होने पर भी दादाजी क्या कहते हैं, अरे सपने ही तो हैं, किसको मैं डांटू किसको फटकारू, सपने ही तो हैं। तो जो दादाजी हैं उनको सब में आत्मीयता है कि सब तो मेरे ही पोते पर पोते बेटी बेटा दुहिता है, मैं किसको डांटू किसको फटकारू किसको मारू। जैसे पांच उंगली है ना, किसी को दबाओगे तो कष्ट तो अपने को ही होगा, पांचों तो उंगलियां हमारी अपनी है। ऐसे सब में उसकी आत्मीयता, सब हमारे हैं। तो आत्मीयता की व्याप्ति होने से, देखिए नाती की पोते की आत्म व्याप्ति नहीं है, उसमें क्या अंतर है कि ये हमारे भाई के चचेरे लड़के हैं। तो आत्म व्याप्ति न होने से उन्हें वह आनंद प्राप्त नहीं, पर दादाजी की आत्म व्याप्ति पूरे परिवार में है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, सब हमारे हैं, पहले मैं ही सब अकेले था, सब विस्तार हमसे हुआ है। तो आत्म व्याप्ति होने से जो भी आनंद उत्सव परिवार मनाया जा रहा, उन सब से उसे बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद आता है। पोता अच्छे पद को प्राप्त किया तो माता से अधिक दादाजी खुशी होती, देखो हमारा पोता सीएम बन गया, बड़ा भारी आदमी बन गया, वो दिन में 25 बार बोलेगा, वो तो नहीं बोलेगा जो पोता है या पिताजी, पर दादाजी को बोलने से एक अहंकारिक सुख मिलता है, इसको बोलते हैं अहंकारिक सुख, अभिमानिक सुख मिलता है कि भाई मेरा पोता पर पोता नाती बेटा दुहिता इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो दादाजी की आत्म व्याप्ति हजार लोगों के साथ है, तो सबका सुख उसे उपलब्ध है। ऐसे ही जो ज्ञानी है अपने को साक्षी पने में प्रतिष्ठित कर देता है कि मैं साक्षी हूं, ये पूरा संसार हमारा ही है, सबका मैं दृष्टा हूं, तो संसार के सारे आनंद को इस उच्च विचार से अपने आप प्राप्त कर लेता है। अब तीसरी विधि बता रहे, उक्तार्थे तैतरीय श्रुति प्रमाणयति यो वेदिति गुहायाम निहितम ब्रह्म यो वेद सुश्नुति इति योजना। जिसने हृदय रूपी गुफा में परमात्मा का छुपा है मालूम, हृदय रूपी गुफा में जहां बिल्कुल अंधकार ही अंधकार, बाहर रोशनी में होता तो आंख से देख लेते, कान से सुनकर समझ लेते, पर उस परमात्मा ने अपना स्थान कहां बनाया मालूम, गुफा में। इसलिए बनाया कि सामने होता तो आदमी उसको नौकर बना डालता, हे भगवान ऐसा कर देना, हे भगवान वैसा कर देना, इसलिए भगवान छुप कर बैठा ताकि आप जो है ना उसे बिल्कुल नौकर चाकर न बना दो। तो गुफा में परमात्मा जो प्रतिष्ठित है, हृदय मतलब बुद्धि गुफा में, उसको जो वेद मतलब जानता है, वह सारे कामनाओं के फल को उपलब्ध कर लेता है, मतलब उसकी आत्मव्याप्ति होती है। जिस व्यक्ति की जितनी आत्मव्याप्ति होगी उतना उसे आनंद मिलेगा, सीधी बात है। यदि आपकी आत्मव्याप्ति एक प्रांत तक है, किस प्रांत का मैं सीएम हूं मुख्यमंत्री हूं सब हमारे हैं, तो उस प्रांत के सुख दुख का आपको अनुभव होता है, क्योंकि अहंकार है ना, मैं इसका मतलब राजा हूं सीएम हूं मुख्यमंत्री हूं। एक सामान्य आदमी को अपने परिवार तक का है, एक गांव तक का गांव के मुखिया को है तो उसको उतना ही आनंद उपलब्ध है, पर जो पूरे क्षेत्र का राज्य का अपने को मालिक समझता है उसको राज्य के विकास से बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे ही जो पूरे ब्रह्मांड का अपने को मालिक ब्रह्म समझे, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वात्मा हूं, साक्षी हूं, तो उसे सारे सुख उपलब्ध हो जाते हैं। तो आत्मव्याप्ति पर निर्भर करता है, जितना आप अपने को संकीर्ण बनाएंगे, संकीर्ण मतलब कि सीमित, इस शरीर तक रखेंगे मैं यही हूं, उतना आप सीमित होते जाएंगे और अपच्छिन्नता से दुख होगा। इसलिए वेद मंत्र आता है, नाल्पे सुखमस्ति यो वै भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखमस्ति। भूमा बोलते व्यापक, अल्प बोलते परिच्छिन्नता। यदि आप अपने को 3.5 हाथ में बांध कर रखेंगे, यही मैं हूं, यही मेरा परिवार, यही मेरा संसार, तो आपको थोड़ा सुख मिलेगा। और आप अपने को व्यापक युवई भूमा आत्मव्याप्ति, मैं पूरा ब्रह्मांड मैं हूं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, जैसे घड़ा में जो आकाश है वह आकाश महाकाश से अलग नहीं है, मात्र पतली सी एक चादर उपाधि से उसमें परिच्छिन्नता आ गई, अल्पता आ गई। ऐसे यदि आप अपने को व्यापक रूप में देखें, जैसे कि कर्ण जब अपने को संकीर्ण समझता था कि भाई मैं तो राधा पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं, राधा कर्ण की मां का नाम, वो धर्म माता थी, पालयिता मां, उससे बड़ा दुख होता, नवला सुरवीर होकर मैं सूत पुत्र हूं, बहुत पीड़ा होती। लोग क्या बोलते, सूत पुत्र है, जैसे मालूम पड़ा कि मैं तो कौंतेय हूं, क्षत्रिय पुत्र हूं, सुरवीर का पुत्र हूं, तुरंत सारा दुख दूर हो गया। भले ही दुनिया कहे कि राधा पुत्र अधिरथ सूत पुत्र है, दुनिया कहे कहने दो, समय ने दो, बोलने दो, क्या फर्क पड़ना, उसे निश्चय हो गया कि मैं वास्तव में कौंतेय हूं, कुंती नंदन हूं। इतना समझते ही अब जो उसकी आत्मा की बुद्धि की वृत्ति न व्यापक हो गई, पहले उसके बुद्धि की वृत्ति संकीर्ण थी, छोटी थी कि मैं अपने संकीर्ण कुल में पैदा हुआ हूं, राधा तनय हूं, लोग मुझे कहते रहे कुछ भी है तो सूत पुत्र ही, सूत मतलब उस सेवक का, सारथी का ही तो पुत्र, अधिरथ का पुत्र है। पर जैसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में कौंतेय हूं, सारा दुख दूर। ऐसे हम लोग अज्ञानावस्था में ना समझी से अपने को बिल्कुल सूत पुत्र मान के बैठे हैं। सूत पुत्र तो बढ़िया, कम से कम अपने को 3.5 हाथ वाला, जन्मने वाला, मरने वाला, अपने बुद्धि को हम लोगों ने शरीर तक सीमित रखा है, इसलिए सारी तकलीफें होती, पीड़ा होती, दुख होता। जैसे विचार करते हैं, जैसे कर्ण ने विचार किया कि मैं कौन, तो मालूम पड़ा कि क्षत्रिय कौंतेय हूं। ऐसे आप विचार करते हैं बार बार कि वास्तव में मैं हूं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद हूं, राधा अधिरथ तो मात्र उस बालक का लालन पालन किए थे, पालन पोषण करके भरा किया था। ऐसे ही जो संसार है, परिवार है, जो समाज है, वह तो हमारे 5 भौतिक शरीर का लालन पालन पोषण रखरखाव करने वाला है। मैं इससे अलग सच्चिदानंद हूं, आत्मा हूं। जब यह ज्ञान होता है तो हमारी आत्मव्याप्ति हो जाती है। पहले हमारे आत्मा की बुद्धि की संकीर्णता थी, अपने को 3.5 हाथ में अपने को सीमित मान कर समझ रहे थे यही मैं हूं, तो तरह तरह की पीड़ा हो रही थी। जैसे आपने अपने को एक सोच समझ से इससे अलग कर लिया, जैसा शास्त्र कहता है कि शुद्धो हम बुद्धो हम सिदानंदो हम, तो शास्त्र के कथन से शास्त्रीय बोध तो हो जाएगा, पर उस बोध का स्वात्मतया संबंध होना चाहिए। जब पढ़ते हैं शास्त्रों से कि ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि, तो यह ज्ञान भी हमें होने के बाद ऐसा लगता है कोई शुद्ध है, कोई बुद्ध है, कोई सच्चिदानंद है। इस ज्ञान को हम जब तक स्वात्म रूप से नहीं जोड़ लेते, अपने से संबंधित नहीं कर लेते, तब तक अनुभव नहीं होता। जैसे बाजार में बहुत चीजें हैं, आंख से हम देखते हैं, शब्दों से उसकी महिमा सुनते हैं, पर जब तक उसे पैसे से खरीदकर घर नहीं लाते, तब तक उसमें अहंता नहीं होती है कि इसका मैं स्वामी या मेरा चीज है, तब तक उसका आनंद नहीं आता। ऐसे यहां पर श्रद्धा विश्वास के द्वारा बाजारों चीज को तो हम अपने विश्वास के द्वारा जो पुस्तक में लिखा है तो शास्त्रों से सुनते हैं, उसी चीज को आत्मगोचर बनाना है। इसलिए ग्रंथों में लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में, कि शब्दों से दो प्रकार ज्ञान, आत्मगोचर आत्मागोचर। आत्मगोचर मतलब आत्मा का विषय। तो जब तक आत्मगोचर नहीं होगा तब तक अपरोक्षानुभूति नहीं होती। पर शब्दों से आत्मा का अगोचर मतलब कि ज्ञान तो हो गया पर स्व से विषय नहीं किया, उसको बोलते हैं कि आत्मगोचर। तो आत्मगोचर कैसे होगा, तो श्रद्धा विश्वास के द्वारा। जब श्रद्धा करते, विश्वास करते, बार बार चिंतन करते, तो वही ज्ञान जब आत्मगोचर होता है तो उसका अपरोक्षानुभूति होने लगती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि फला जगह बहुत बड़ी घटना हो गई, उस घटने में बहुत लोग मारे गए, आप टेलीविजन में देख भी लेते थे, पर जैसे ही मालूम पड़ता भाई उसमें तो हमारे बेटे के बहू का साला, उसका मकान था, दुकान था, करोड़ों का, वह भी स्वाहा हो गया, बेचारा गणेश स्वास खुद भी हो गया, तो आपको बहुत पीड़ा होती है। स्वात्म गोचर हो गया ना, अभी तक तो आपने सुना था, टीवी में देखे थे, नहीं हुआ था। जैसे मालूम पड़ा कि उसमें हमारा भी कोई संबंधी था, वो जल गया, मर गया, मकान स्वाहा हो गया, तो बड़े दुखी होने लगते, हाय बड़ा दुख हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। पहले भी नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, लोग मरे थे, पर उसका संबंध स्वात्मा से नहीं था, अपने से नहीं था। ठीक है, लोग मर गए, 60 सवारी 200, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे हुआ कि नहीं, उसमें तो अपनी भी क्षति होगी, अपना आदमी मर गया, तो आप दुखी होने लगते, भाई चलकर देखो क्या हालत है, चलकर मिलो, कुछ अंत्येष्टि क्रिया करो, साथ तर्पण करो, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे यहां पर शास्त्रों से सुनने के बाद जो आत्मा अगोचर ज्ञान होता है, जब विचार करते हैं तो विचार तो विवरणकार के सिद्धांत से है, भावतिकार से, उसको बोलते हैं कि मन शुद्ध होना। तो जैसे आप बार बार विचार करते कि भाई वही मैं आनंद सिद्धानंद हूं, साक्षी हूं, चेतन हूं, इस विचार करते ही वही ज्ञान स्वात्म गोचर हो जाता है। जब आत्मगोचर होता है तो आपको अपरोक्षानुभूति होने लगती है कि वह मैं ही हूं। तो अपरोक्षानुभूति का प्रतिबंधक है कि हम इस ज्ञानों को आत्मगोचर नहीं करते हैं। सुनते तो बहुत है, बचपन से बुढ़ापे तक सुनते जाते, श्रुतम हरती पापानि तो है, पाप ताप दूर हो जाएंगे, आनंद तो मिलेगा, पर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और ज्ञान कम स्वात्म गोचर नहीं करते हैं, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।